знедолена, обпльована, зґвалтована, ніби покидьок, ніби жебрак, ніби злодій, гнана, гнана й гнана на своїй землі. І все-таки жила, жила. Ішла в кутки великих українських просторів, жила в селах, хуторах, серед простого народу і малочисельної української еліти. Там була очищена, обласкана, обігріта, любов'ю оточена. І сама вона гріла людські душі. Знедолених було двоє – народ із малим прошарком еліти і мова. Будучи гнаними, вони любили одне одного, пестили, оберігали одне одного, йшли вперед, не зупиняючись. Чи думали вони, що колись дійдуть до тих умов, коли їх не будуть забороняти, коли їх не будуть розстрілювати, не будуть живцем закопувати в землю, паплюжити? Напевне, про це не думали. Працюючи, жили, живучи, працювали. З утвердженням незалежності фронт боротьби для української мови не зменшився. Здавалося б, що прийшли часи її розквіту та розширення сфери вжитку. Однак реальність виявилася не такою щасливою, як можна було сподіватися. Тероризування української мови продовжується, тільки тепер уже демократичними методами. Знову тяжко народові, і знову тяжко його мові. В Україні мовне питання з освітнього інструмента давним-давно переросло у глобальну державно-політичну проблему. Ця проблема зайвий раз свідчить, що сучасна влада не вважає український народ своїм господарем. 1 грудня 1991 року український народ сказав: «Утверджую незалежну Україну». Це означає, що Україна повинна бути українською. Не міг сказати український народ: «Хай живе незалежна Україна з російською мовою». Якщо Україна незалежна, то і мова її повинна бути незалежна. Своя мусить бути мова, а не сусідньої держави. Однак саме в умовах незалежності владні структури розгорнули небачену русифікацію. Зразу знайшлися філософи в лапках, апологети відступництва від рідної мови. Незважаючи на те, що Конституція України затверджує українську мову як державну, на практиці утвердження української мови відбувається дуже повільно, непевно, з великими труднощами. Нам пропонують фінський варіант, де існують поряд фінська та шведська мови. Нам пропонують швейцарський варіант, де функціонують три мови – французька, німецька та італійська. Нам пропонують ірландський варіант, де панує англійська і не вживається власна мова. Знаходяться інші облудні пропозиції. Лише б ці наївні українці відмовилися від власної мови і сприйняли російську як власну. І ніхто не згадує чеський варіант, коли чехи були повністю позбавлені своєї мови, але відродили її, відмовилися від сусідської німецької. Вся історія українського народу засвідчила його невпинну боротьбу за власну мову. Ця боротьба забрала у нашого народу величезні енергетичні сили, спричинила матеріальні витрати, зажадала інтелектуальних зусиль. І все тому, що братам по крові –